ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 7 अधिकरणों का विचार संपन्न हो गया है। 8वें अधिकरण का विचार आज होना है। 8वें अधिकरण के 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य से भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताएंगे। भाष्य के द्वारा जो इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताया गया, उसी के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भारती तीर्थ जी ने 2 श्लोकों की रचना की है। इन 2 श्लोकों का प्रथम हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करेंगे, फिर भाष्य के अनुसार इस अधिकरण के स्वरूप को देखेंगे। तो प्रथम इन 2 श्लोकों का उच्चारण किया जाए। जीवोत्पत्त्यादिकं पांच रात्रोक्तं युज्यते नवा युक्तं नारायण व्यूह तत्समाराधनादिवत् युज्यताम् अविरुद्धांसो। जीवोत्पत्तिर्न युज्यते उत्पन्नस्य विनाशित्वे कृतनाशादि दोषतः। तो भागवत कहा जाता है भगवान के भक्तों को, भगवतः इमे भागवता, भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं नारद जी। नारद जी के द्वारा रचित दर्शन है पांचरात्र दर्शन। पांचरात्र दर्शन में नारद जी ने 4 व्यूह माने हैं, यानी भगवान की 4 मूर्तियां मानी हैं। व्यूह शब्द का अर्थ है मूर्ति। एक वासुदेव व्यूह है, यानी वासुदेव मूर्ति है, और वासुदेव का स्वरूप जैसा वेदांत मानता है ब्रह्म का स्वरूप, ऐसा ही माना है उन्होंने। वेदांत बताता है कि ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो पांचरात्र दर्शन में भी वासुदेव विभव को जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा गया है। और इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण वासुदेव व्यूह की आराधना, ध्यान, ज्ञान, इनका अनुष्ठान करके, वासुदेव की आराधना, वासुदेव का ध्यान प्राप्त करके फिर ज्ञान होता है और ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। ये भी वासुदेव की आराधना, ध्यान, ज्ञान वेदांत ने बताई हुई साधनाएं हैं। इसलिए वेदांत के साथ वासुदेव का जो जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादानत्व, ये वेदांत से अविरुद्ध अर्थ है। और वासुदेव की आराधना आदि भी वेद सम्मत साधना है। तो इन अंशों में पांचरात्र दर्शन वेद सम्मत है, लेकिन पांचरात्र दर्शन में कुछ वेद विरुद्ध अंश भी हैं। तो जो वेद विरुद्ध अंश है उसका निराकरण करने के लिए ये अधिकरण है। वेद बताता है कि जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति नहीं होती। जैसे स्वरूपतः जीव ब्रह्म ही है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे इत्यादि गीता भी और इस गीता का मूलभूत जो कठोपनिषद का मंत्र है वो भी जीव की उत्पत्ति का निषेध कर रहा है। और पांचरात्र दर्शन में ये बताया गया कि संकर्षण विभव है जीव, जीव का वहाँ संकर्षण ये नाम है और इसकी उत्पत्ति बताई गई वासुदेव से। वासुदेव से संकर्षण जीव की उत्पत्ति हो जाती है, यह बात बताई गई पांचरत्र दर्शन में। और ये जो जीव की उत्पत्ति ये अंश है, ये वेद विरुद्ध अंश है। इसका खंडन इस अधिकरण में वेदव्यास जी कर रहे हैं। इसी को विषय बना करके ये संशय बताया गया कि जीवोत्पत्त्यादिकं पांच रात्रोक्तम्। जीव की उत्पत्ति आदि जो पांच रात्र दर्शन के द्वारा बताई गई है वह युज्यते यानी युक्तियुक्त है अथवा न युज्यते यानी अयुक्त है, उचित है या अनुचित है, यह संशय हुआ। पांचरात्र दर्शन ने जीव को उत्पन्न होने वाला बताया तो जीव की उत्पत्ति क्या युक्तियुक्त है अथवा अयुक्त है, इस प्रकार का संशय हुआ। तो पांचरात्र दर्शन का ये यहाँ पर पूर्व पक्ष है। पांचरात्र अनुयायी भागवत वे जीव की उत्पत्ति को उचित ठहरा रहे हैं, बताते हैं कि ये उचित है पांचरात्र दर्शन के द्वारा बताई गई जीव की उत्पत्ति। इसलिए पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि युक्तम, प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में जो प्रथम पद है, पूर्वार्ध से प्रथम पद की अनुवृत्ति ले आइए। पांचरात्रोक्तम जीवोत्पत्त्यादिकं युक्तम, ऐसी पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हो जाएगी। पांचरात्र में बताई गई जीव की उत्पत्ति उचित है और इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है। नारायण व्यूह तत्समाराधनादिवत। तो जैसे पांचरात्र दर्शन में बताया गया नारायण व्यूह है यानी वासुदेव व्यूह है, वासुदेव का ही एक दूसरा नाम है नारायण। तो पांचरात्र दर्शन के द्वारा उक्त नारायण विभव जैसे वेद अविरुद्ध है, युक्तियुक्त है और तत्समाराधनादि में तत् शब्द का अर्थ है नारायण विभव, और उस नारायण विभव की जो समाराधना और आदि शब्द से ध्यान ज्ञान ये भी जैसे युक्तियुक्त है प्रामाणिक है, तो इन अंशों में नारायण विभव तथा तत्समाराधनादि अंश में जैसे पांचरात्र दर्शन प्रमाण है, ऐसे बाकी अंश में भी उसे प्रमाण ही मानना चाहिए। ये प्रामाणिक है पांचरात्र दर्शनोक्त नारायण विभव और तत्समाराधनादि, तो जीव उत्पत्त्यादि भी पांचरात्र दर्शन रूप प्रमाण के द्वारा उक्त होने से युक्तियुक्त ही मानना चाहिए, प्रामाणिक ही मानना चाहिए। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष रहेगा। सिद्धांत है द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है, युज्यताम अविरुद्धांशो जीवोत्पत्तिर न युज्यते। कहते जो अविरुद्ध अंश है, वेद अविरुद्ध अंश जो पांचरत्र रत्न दर्शन में बताया गया, वह भले ही उचित सिद्ध हो जाए, युक्तियुक्त निश्चित हो जाए, वो है अविरुद्ध अंश नारायण विभव और तत्समाराधनादि, किंतु जीवोत्पत्तिर न युज्यते, जीव की उत्पत्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? कहते हैं यदि जीव को उत्पन्न मानेंगे तो गीता बताती है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा, जन्म लेगा तो मरणांतंच जीवितम, संयोगा विप्रयोगांता मरणांतंच जीवितम में बताया गया कि यदि संयोग हुआ है दो वस्तुओं का तो निश्चित ही योग भी होगा, और किसी का जन्म हुआ है तो मरण ही जन्म का अंतिम सत्य है, जन्म का जीवन का पर्यवसान है मृत्यु। तो यदि जीव का जन्म मानेंगे स्वरूपतः तो उसकी मृत्यु भी विनाश भी जरूर मानना पड़ेगा। तो उत्पन्नस्य विनाशित्वात्, जो भी उत्पन्न हुआ है वह विनाशी होता है। तो ये मानेंगे कि पूर्व कल्प में जो सृष्टि थी उसमें जो जीव थे वो उत्पन्न हुए हैं, तो मानना पड़ेगा जब पूर्व कल्प का प्रलय हुआ तो सारे के सारे उत्पन्न हुए जीव प्रलय में नष्ट हो जाएंगे। जो भी उत्पन्न हुए आकाश आदि तत्व हैं वो जैसे प्रलय काल में समाप्त हो जाते हैं, ऐसे जीव उत्पन्न होगा तो मानना पड़ेगा कि नष्ट हो गया, और प्रलय के बाद में जब सृष्टि होगी ये नया कल्प बनेगा तो इसमें मानना पड़ेगा कि नए जीव उत्पन्न हुए। तो नए जीव उत्पन्न होंगे, पूर्व कल्प के जीव प्रलय में नष्ट होंगे, तो नष्ट होने से पहले उनके द्वारा किए गए जो कर्म हैं उन कर्मों का उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ, तो अपने द्वारा किए हुए धर्माधर्म का फल भोगे बिना ही यदि जीव नष्ट हो गए तो उनके द्वारा किए गए जो कर्म हैं उनका नाश मानना पड़ेगा, बिना फल दिए ही नष्ट हो गए, तो कृत विप्रनाश नाम का दोष आएगा। और इस कल्प में जो जीव उत्पन्न हुए हैं तो कोई सुखी हैं कोई दुखी हैं, तो ये जो नए जीव उत्पन्न हुए हैं प्रारंभ में ही, उनको उन्होंने तो कोई धर्माधर्म किया नहीं, और धर्म न किए हुए अकृत धर्माधर्म का फल सुख दुख उन्हें प्राप्त हो रहा है, तो ये अकृत अभ्यागम माना जाता है। ये दोनों दोष हैं, किए हुए कर्म का फलोपभोग हुए बिना नाश, कृत विप्रनाश, और न किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होना, ये अकृत अभ्यागम, ये दोष प्राप्त होंगे। कब? यदि जीव को विनाशी मानेंगे, जीव का विनाश होगा तो, और जीव को विनाशी मानना ही पड़ेगा यदि उसकी उत्पत्ति मानेंगे तो। तो वासुदेव से संकर्षण नामक जीव उत्पन्न होता है, ये जो सिद्धांत है पांचरात्र दर्शन का, इसे यदि स्वीकार करते हैं तो वासुदेव से उत्पन्न होने वाला जीव वासुदेव से उत्पन्न होने वाले जगत के तरह ही विनाशी होने से अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाशादि दोषों का प्रसंग। अब इसका जो भाष्य है इसको देखिए, येषाम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। पहले अधिकरण की अवतरण टीका है, उसको देखिए कि पंच पदार्थवादी माहेश्वर मत निराशानंतरम चतुर्विभववादम बुद्धिस्थम निरस्यति उत्पत्य संभवात। पंच पदार्थवादी जो माहेश्वर मत है, पूर्व अधिकरण में जिसका निराकरण हुआ, वे पांच पदार्थ मानते थे, कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। ये पांच पदार्थ माहेश्वरों ने माने थे। कार्य है जगत, कारण है प्रधान और ईश्वर, योग है समाधि, विधि है त्रिसमन स्नान आदि, और दुखांत है मोक्ष। ये पांच पदार्थ माहेश्वरों को अभिष्ट है, इसलिए उनको कहा जाता है पंच पदार्थवादी। और उनके मत का निराकरण पूर्व अधिकरण से हो गया। अब चतुर्विभववादम बुद्धिस्थम निरस्यति, वेद व्यास जी के बुद्धि में चतुर्विभववाद उपस्थित हुआ, तो उसका निराकरण उत्पत्ति असंभवात इत्यादि अधिकरण से कर रहे हैं। अब भाष्य की अवतरण टीका है, अधिकरण तात्पर्यम आह येषामिति। इस उत्पत्ति असंभव अधिकरण के तात्पर्य को भाष्यकार भगवान प्रथम बताते हैं। येषाम अप्रकृति रधिष्ठाता केवल निमित्त कारणम ईश्वरो अभिमतः तेषां पक्ष प्रत्याख्यातः। ये व्रत कथन है। पूर्व अधिकरण से क्या कहा गया उसे एक वाक्य में भाष्कर भगवान ने बताया। तो कहते हैं, जो लोग परमेश्वर को केवल जगत का कर्ता ही मानना चाहते हैं, कर्ता रूप निमित्त कारण मानना चाहते हैं, उपादान कारण नहीं, तो ये शाम अप्रकृति अधिष्ठाता केवल निमित्त कारणम ईश्वर। अप्रकृति यानी अनुपादान, उपादान कारण नहीं। प्रकृति कहा जाता है उपादान को, अप्रकृति है अनुपादान, और अधिष्ठाता यानी कर्ता। तो जिनके मत में परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं, केवल कर्ता रूप निमित्त कारण है, तेषां पक्ष प्रत्याख्यात, ऐसे माहेश्वरादि का, तार्किकों का पक्ष पूर्व अधिकरण से सदोष है ऐसा बताया गया। अब कहते हैं इस अधिकरण की, पूर्व अधिकरण की अपेक्षा क्या विलक्षणता है, किसके लिए इस अधिकरण का प्रारंभ हो रहा है, तो ये बता रहे कि येषां पुनः प्रकृतिश्चाधिष्ठाता च उभयात्मकं कारणं ईश्वरो अभिमतः तेषां पक्षः प्रत्याख्यायते। यह अधिकरण इसलिए है कि जिन लोगों को जगत के प्रति प्रकृति यानी उपादान कारण और अधिष्ठाता यानी कर्तारूप निमित्त कारण भी उभयात्मक कारण ईश्वर है ऐसा मानना अभिष्ट है, उन लोगों के पक्ष का प्रत्याख्यान करने के लिए, खंडन करने के लिए यह अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। यद्यपि वेदांत भी ब्रह्म को यानी परमेश्वर को जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मान रहा है और ये लोग भी पांचरात्र दर्शनकार भी मान रहे हैं वासुदेव जगत का प्रकृति तथा अधिष्ठाता है यानी अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, तो भी इनके पक्ष का प्रत्याख्यान करने के लिए वेद व्यास जी ने इस अधिकरण की रचना की है। तो ननु इत्यादि से इस अधिकरण के आरंभ पर आक्षेप किया जा रहा है। ननु इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, अधिकरणम अधिकरणारंभम आक्षिपति ननु इति, अधिकरण आरंभ पर आक्षेप किया जाता है ननु इत्यादि से, अधिकरण आरंभम आक्षिपति ननु इति। ये जो उत्पत्ति असंभव अधिकरण है इसके इसका आरंभ ही उचित नहीं है ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो भाष्य में है ननु श्रुति समाश्रयणेनापि एवं रूपः एव ईश्वर प्राण निर्धारितः प्रकृतिश्च अधिष्ठाता च इति। कहते हैं पहले स्वयं आपने ही श्रुति का आश्रय लेकर के परमेश्वर को जगत का प्रकृति एवं अधिष्ठाता बताया, मैंने अभिन्न निमित्त उपादान कारण बताया और ये लोग भी जिनका प्रत्याख्यान करने के लिए आप सामने आए हो यही मानते हैं कि परमेश्वर जगत का प्रकृति एवं अधिष्ठाता है, तो वेद सम्मत ही ईश्वर का स्वरूप ये स्वीकार कर रहे हैं, तो इनके द्वारा स्वीकृत ईश्वर तो वैदिक हो गए, तो वैदिक ईश्वर का प्रत्याख्यान कैसे करोगे, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो श्रुति अनुसारिणी च स्मृति ही प्रमाणम इति स्थिति, जो श्रुति के अर्थ का प्रतिपादन करने वाली स्मृति है पौरुषेय ग्रंथ है उसे तो प्रमाण माना जाता है, वह स्मृति प्रमाण है, ये स्थिति यानी सिद्धांत है नियम है। तत् कस्य हेतोः एषः पक्ष प्रत्याचिख्यासित इति, तो कहते हैं किस कारण से आपने इस पक्ष का प्रत्याख्यान किया, जग वेद ने जैसे ईश्वर का स्वरूप माना है वैसा ही स्वरूप पांचरत्न पांचरात्र दर्शनकार मान रहे हैं, तो उनके मत का प्रत्याख्यान करने की इच्छा आपको क्यों हुई, क्यों आप इनके मत का प्रत्याख्यान करना चाह रहे हो, ये पूर्व पक्षी ने पूछा। हाँ तो उच्चते इत्यादि से पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। उच्चते इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। वेद अविरुद्ध अंशम अंगीकृत्य वेद विरुद्धं जीवोत्पत्ति अंशम निराकर्तुम अधिकरण आरंभ इत्याह उच्यत इति। कहते वेद अविरुद्ध जो अंश है उसे तो पांचरात्र दर्शन के द्वारा उक्त होने पर भी स्वीकार किया जाएगा, यानी उतने अंश में पांचरात्र दर्शन को प्रमाण माना जाएगा। वेद अविरुद्ध अंश में पांचरात्र दर्शन का प्रामाण्य स्वीकार करके वेद विरुद्धम जीवोत्पत्ति अंशम निराकर्तुम, और वेद जो नहीं बता रहा है वह बात पांचरात्र दर्शन यदि बताता है तो उतने अंश में पांचरात्र दर्शन वेद विरुद्ध होगा। और वेद ने क्या नहीं बताया, तो वेद ने जीव की उत्पत्ति नहीं बताई है और पांचरात्र दर्शन जीव की उत्पत्ति बता रहा है, इसलिए इतने अंश में वेद विरुद्ध है। पांचरात्र दर्शनोक्त जीवोत्पत्ति ये अंश हो गया वेद विरुद्ध अंश, और उस अंश में बताया जा रहा है कि पांचरात्र दर्शन प्रमाण नहीं हो सकता, वो वेद विरुद्ध ही है, वो खंडनीय अंश है। जीवोत्पत्ति अंशम निराकर्तुम अधिकरण आरंभ इत्याह उच्यते इति। इसी अभिप्राय से कहा जा रहा है कि उच्यते, भाष्य में है कि उच्यते यद्यपि एवं जातीय को अंशो समानत्वात् न विसंवाद गोचरो भवति अस्ति तु अंशांतरम विसंवाद स्थानम इत्यतः तत्प्रत्याख्यानाय आरंभ। तो कहते हैं एवं जातीयक अंश वो हो गया वासुदेव, जगत का प्रकृति है, अधिष्ठाता है, ये अंश है एवं जातीयक अंश। और वासुदेव की आराधना ध्यान ज्ञान मोक्ष के साधन है, ये अंश भी है एवं जातीयक अंश। ये विसंवाद का विषय नहीं है, विवाद का विषय नहीं है, अविवादित अंश है ये। किंतु पांचरात्र दर्शन में बताया गया सभी अर्थ अविवादित हैं ऐसी बात नहीं है, कुछ विवादास्पद भी हैं। वो विवादास्पद अंश है, कहते हैं कि अस्तित्व अंशांतरम विसंवाद स्थानम, वो अंशांतर है जीव की उत्पत्ति रूप अंशांतर, वह विवाद स्थान है, विसंवाद स्थान का अर्थ विवादास्पद है। इसलिए तत्प्रत्याख्यानाय यानी जीवोत्पत्ति का प्रत्याख्यान करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ है। इसलिए अधिकरण का आरंभ सार्थक है वेद विरुद्ध अंश का प्रत्याख्यान करने के लिए, ये बात यहाँ तक बता दी गई। ये अधिकरण का तात्पर्य बताया यहाँ तक, वहाँ से येषां पुनः प्रकृतिश्च अधिष्ठाता च यहाँ से लेकर के तत्प्रत्याख्यानाय आरंभ, इतना भाष्य है उत्पत्ति असंभव अधिकरण के तात्पर्य को बताने वाला अधिकरण भाष्य। अब पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है तत्र भागवता मन्यन्ते इत्यादि से। तत्र भागवता मन्यन्ते इत्यादि पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य की अवतरण टीका है। अत्र भागवत पंचरात्रागमो विषयः, अत्र यानी अस्मिन् अधिकरणे, इस अधिकरण का विषय क्या है, तो भागवत पंचरात्रागम यानी भगवान के भक्त के द्वारा विरचित जो पंचरात्र दर्शन है वो है विषय, और संशय है उसे विषय बना करके कि स किम जीवोत्पत्त्यादि अंशे मानम न वा इति संदेहे बाधानुपलम्भात मानम इति पूर्वपक्षेति तत्र इति। तो स याने भागवत पंचरात्रागम क्या जीव उत्पत्त्यादि जो वेद विरुद्ध अंश हैं उन वेद विरुद्ध अंश में भी प्रमाण है, मानम यानी प्रमाणम और नवा प्रमाणम, ये संशय होने पर पूर्व पक्ष है कि बाध अनुपलम्भात मानम जीव उत्पत्त्यादि अंश में भी भागवत पंचरात्र आगम का बाधक कोई न होने से बाध अनुपलम्भात, तो इसलिए बाध न होने से इसे प्रमाण ही माना जाएगा, इसका कोई बाधक न होने से, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। और इसी अभिप्राय से पूर्व पक्ष के मत को बताया जा रहा है तत्र भागवता मन्यन्ते इत्यादि से। तो भाष्य में है कि तत्र भागवता मन्यन्ते भगवान एव एको वा एवो निरंजन ज्ञान स्वरूप परमार्थ तत्त्वं स चतुर्धा आत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेव विभरूपेण संकर्षण विभरूपेण प्रद्युम्न विभरूपेण अनिरुद्ध विभरूपेण च। तो ये कहते हैं कि स चतुर्धा आत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठित, ये भगवान एक भगवान एव एको वासुदेव, तो भगवान एक तत्व है, अकेला है, वही वासुदेव है और उनका स्वरूप है निरंजन ज्ञान स्वरूप। निरंश जो ज्ञान है, निरवयव जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है वासुदेव, और वही परमार्थ तत्व है वासुदेव, ऐसा भागवतों का मानना है। और वो जो परमार्थ तत्व वासुदेव विभव है वह क्या करता है, तो कहते स चतुर्धा आत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितः, और वह परमार्थ तत्व अपने आप को चार विभागों में विभक्त करके प्रतिष्ठित है, स्थित है। वे चार स्वरूप हैं वासुदेव के, तो एक वासुदेव विभव रूपेण, दूसरा संकर्षण विभव रूपेण, तीसरा प्रद्युम्न विभव रूपेण और अनिरुद्ध विभव रूपेण च प्रतिष्ठित, ऐसे लगाना। ये चार चतुर्धा अपने को ही विभक्त करके ये वासुदेव प्रतिष्ठित है। एक तो स्वयं वासुदेव रूप से, संकर्षण रूप से, प्रद्युम्न रूप से और अनिरुद्ध रूप से। तो वासुदेव विभव क्या है, तो कहते हैं वासुदेवो नाम परमात्मा उच्यते, वासुदेव है परमात्मा, और उस परमात्मा के स्वरूप के विषय में वेद के साथ कोई विवाद पांचरात्र का नहीं है। और संकर्षण विभव है जीव, तो संकर्षणो नाम जीव है, और प्रद्युम्न नाम है मन का, और अनिरुद्ध है अहंकार। आगे कहते हैं कि तेषां, तो स चतुर्धा आत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितः इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है इसको देखते हैं। निरंजन ज्ञान स्वरूप इसकी भी अवतरण टीका थी, इसको देखिए कि तत्र इति इस प्रतीक के बाद में पूर्व पक्ष से, या पूर्व पक्ष के मत में इस अधिकरण के क्या फल होगा, सिद्धांत में क्या फल होगा, ये भी टीकाकार बता रहे हैं। अधिकरण के जिन लोगों के मत में छह अंश होते हैं, पांच अंशात्मक अधिकरण है और कुछ लोग कहते हैं छह अंशात्मक अधिकरण है। पांच अंश तो प्रसिद्ध ही है, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और संगति, और इन पांचों के साथ एक छठवां फल जोड़ देते हैं, तो छह अंशात्मक भी कुछ लोग अधिकरण मानते हैं। तो फलात्मक अंश को इस अधिकरण के टीकाकार बता रहे हैं कि पूर्व पक्ष से तद आगम विरोधात जीवा भिन्न ब्रह्म समन्वय असिद्धि, ये पूर्व पक्ष के मत में फल है। पूर्व पक्ष के अनुसार क्या हो जाएगा कि तद आगम विरोधात, प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया जो जीवा भिन्न ब्रह्म में वेदांत का समन्वय है, उसके उसकी असिद्धि, ये पूर्व पक्ष के मत में फल है। क्यों कि पूर्व पक्ष के अनुसार संकर्षण नामक जीव का वासुदेव के साथ अभेद नहीं है, वासुदेव स्वरूप ही नहीं है, तो उत्पन्न हो रहा है ना, विकार हो गया फिर। और श्रुति कहती है कि जो विकार है वह वाचारम्भण है, वाचारम्भणम विकार, तो जीव विकार हो जाएगा तो मिथ्या हो जाएगा, वाचारम्भण हो जाएगा श्रुति की दृष्टि में, फिर मिथ्या जीव का सत्य ब्रह्म के साथ अभेद कैसे होगा। तो तद आगम विरोधात, यानी पांच रात्र आगम का ब्रह्म के साथ जीव का अभेद मानने में विरोध होने से, जीव अभिन्न ब्रह्म में वेदांत का समन्वय असिद्ध है, समन्वय की असिद्धि, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांत में कहते सिद्धांते तद अंशे तस्य अमानत्वात् अविरोधात् तत्सिद्धि इति फल भेद। तो तद अंशे यानी जीवोत्पत्ति अंशे, तस्य यानी पांच रात्र आगमस्य अमानत्वात् यानी अप्रमाणत्वात् अविरोधात्, इसलिए जीव स्वरूपतः अनुत्पन्न ही माना जाएगा, स्वरूपतः अनुत्पन्न चैतन्य जीव है तो उसका ब्रह्म के साथ अभेद हो जाएगा, इसलिए जीव अभिन्न ब्रह्म में वेदांत समन्वय की सिद्धि, ये फल सिद्धांत में सिद्ध होगा। वासुदेव सावयव नहीं है, इसे बताने वाला विशेषण है वासुदेव का निरंजन ज्ञान स्वरूप, इसलिए निरंजन ज्ञान स्वरूप का अवतरण लिखते हुए टीकाकार कहते हैं सावयवत्वम निरस्यति निरंजनेति, जो भगवान एव एक वासुदेव, इस वाक्य से बताया गया वासुदेव है वह निरवयव है, सावयव नहीं, इसे बताया जा रहा है निरंजन ज्ञान स्वरूप इस विशेषण से। और स चतुर्धा आत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितः, इस वाक्य की अवतरण टीका है कि कथम तर्हि अद्वितीय वासुदेवे मूर्तिभेदः तत्राह, यदि परमात्मा निरवयव है तो उसका मूर्ति भेद कैसे सिद्ध होगा। तो इस अभिप्राय से कहा कि स चतुर्धा आत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठित, इसमें व्यूह शब्द का अर्थ है मूर्ति, व्यूह मूर्ति ही, टीका में कहा टीकाकार ने, जो कहा ना कि वासुदेव व्यूह रूपेण संकर्षण व्यूह रूपेण भाष्य में, उसमें व्यूह शब्द का स्थान स्थान पर प्रयोग हुआ। व्यूह का अर्थ कर रहे हैं मूर्ति। अब भाष्य में है एक वाक्य, उसको देखिए। तेषां वासुदेवः परा प्रकृति इतरे संकर्षणादयः कार्यम्। तो तेषां यानी ये जो चार व्यूह बताए हैं, इन चार व्यूहों में से वासुदेव परा प्रकृति स्वरूप है, यानी कारण है, मूल कारण है, परम कारण है। और बाकी जो तीन हैं इतरे संकर्षणादयः, ये कार्य रूप हैं, परम कारण रूप हैं वासुदेव और संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध नामक जीव अंतक मन एवं अहंकार, ये कार्य रूप हैं। तेषां वासुदेवः परा प्रकृति इतरे संकर्षणादयः कार्यम्। तम इत्थं भूतं परमेश्वरम्, इसका अवतरण है टीका में कि स विशेषं शास्त्रार्थं उक्त्वा स हेतुं पुरुषार्थं आह तम इत्थं भूतं इति। तो सविशेष जो शास्त्रार्थ है, यानी वासुदेव तथा वासुदेव के अवांतर भेद, वह चतुर्विभात्मक पांचरात्र दर्शन के द्वारा उक्त अर्थ है सविशेष शास्त्रार्थ। शास्त्र है पांचरात्र आगम, और उस पांचरात्र आगम के द्वारा उक्त जो सविशेष अर्थ है वो हुआ सविशेष शास्त्रार्थम। उसे बता करके अब पांचरात्र आगम के द्वारा उक्त जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को साधन सहित बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि स हेतुम पुरुषार्थम आह तम इत्थम भूतम इति। तो तम इत्थम भूतम इत्यादि वाक्य से सविशेष शास्त्रार्थ को बताते हैं, पुरुषार्थ को बताते हैं स हेतु। तो तम इत्थम भूतम परमेश्वरम भगवंतम अभिगमन उपादान इज्ञा स्वाध्याय योगैर वर्ष शतम इष्ट्वा क्षीण क्लेशो भगवंतम एव प्रतिपद्यत इति। भगवान की प्राप्ति पुरुषार्थ है, और भगवत प्राप्ति के उपाय उन्हें कहा जाता है हेतु। भगवत प्राप्ति के हेतु वे कौन है? तो कहते हैं तम इत्थम भूतम परमेश्वरम, ये जो परा प्रकृति स्वरूप वासुदेव है, जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण वही परमेश्वर है, उनका अभिगमन उपादान ग्रहण और इज्जा यानी पूजा अर्चना और स्वाध्याय और योग यानी ध्यान, ये हैं साधन। अभिगमन उपादान इज्जा स्वाध्याय और योग रूप जो साधन है, इन साधनों से परमेश्वर की पूजा होगी, यजन होगा। और वो कितने दिन? तो 100 वर्ष। तो या योगैर वर्ष शतम इष्ट्वा, तो इन साधनों के अनुष्ठान द्वारा 100 वर्ष पर्यंत परमेश्वर की पूजा करके आराधना करके इन साधनों का अनुष्ठान 100 वर्ष तक करते रहना ही भगवान का यजन है। इससे क्या होता है तो क्षीण क्लेश, भगवत प्राप्ति में जो प्रतिबंधक क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये मिट जाते हैं, समाप्त होते हैं। तो भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक जो किल्बिश हैं, क्लेश हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। हाँ, और उससे फिर क्या हो जाता है, तो भगवंतम एव प्रतिपद्यते, जो क्षीण क्लेश हो गया है जीव संकर्षण, जिसके अविद्यादि क्लेश अभिगमनादि साधनों से मिट गए हैं, समाप्त हो गए हैं, ऐसे जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति ये पुरुषार्थ है, उसका साधन है पंच क्लेशों से रहित होना। पंच क्लेशों से रहित होने का साधन है ये अभिगमन आदि। हाँ हाँ, इति भागवता मन्यन्ते, भागवत ऐसा मानते हैं, मन्यन्ते इति का अन्वय उसके साथ करना, इति भागवता मन्यन्ते। इनमें से वासुदेव का स्वरूप अविरुद्ध अंश है, वासुदेव की प्राप्ति और उसके साधन ये भी अविरुद्ध अंश है। बीच में विरुद्ध अंश आ गया, शुरू में भी वेद अविरुद्ध अर्थ को बताया, अंत में भी वेद अविरुद्ध अर्थ को बताया, बीच में थोड़ा वेद विरुद्ध अर्थ को घुसा दिया। लेकिन वेद व्यास जी सावधान है, वो जैसे आजकल मिलावट करते हैं, थोड़ा ऊपर भी शुद्ध वस्तु रखी, नीचे भी शुद्ध वस्तु रखी, बीच में कुछ मिलावट कर दी, ऐसे एक प्रकार से पांचरत्र दर्शन में हुआ, और उसको परखने वाले हैं वेद व्यास जी, इसलिए तो उनका नाम वेद व्यास है। तो उन्होंने क्या किया कि जो वेद विरुद्ध अंश है जीव की उत्पत्ति, उसका खंडन करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ किया है। तो तत्र इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले थोड़ा टीकाकार ये जो तम इत्थम भूतम इत्यादि भाष्यवाक्य हैं, स हेतु पुरुषार्थ को बताने वाला उसका अर्थ करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। यथोक्त विभवंतम सर्व प्रकृतिम निरंजनम विज्ञान स्वरूपम परमात्मानम इति यावत्। तम इत्थम भूतम का अर्थ कर रहे हैं, तम इत्थम भूतम परमेश्वरम का अर्थ है कि यथोक्त विभवंतम, ये जो चार विभव बताए, ये चार विभव वाला यानी चार मूर्ति वाला, और सर्व प्रकृतिम जो संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का प्रकृति यानी कारण है, और निरंजन ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, उसका अभिगमन, उपादान, विज्ञा, स्वाध्याय और योग द्वारा इन साधनों के अनुष्ठान से यजन होगा, उससे क्षीण क्लेश होगा यजन करने वाला, और फिर भगवान की प्राप्ति होगी। अभिगमन शब्द का अर्थ कर रहे हैं, अभिगमन रूप साधन क्या है, तो वाक काय चेतसाम अवधान पूर्वकम देवता गृह गमनम अभिगमनम। देवता गृह है मंदिर, तो मंदिर में जाना है, केवल शरीर को मंदिर में रखा और मन को किसी अन्य स्थान पर लगा दिया, तो ये अभिगमन नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं वाक यानी इंद्रिया और काय शरीर और चित्त, इन तीनों का अवधान पूर्वक मंदिर में गमन, शरीर जहां रहेगा वहीं पर इंद्रियां रहें, वहीं पर मन रहें, तो माना जाता है। और कहां पर? देवता के घर में यानी मंदिर में ही, तो अभिगमन हुआ देवता के प्रति। और उपादान है पूजा द्रव्याणाम अर्जनम उपादानम। तो मंदिर में जाना है तो खाली हाथ नहीं, देवता का आराधन करने के लिए उपयोगी जो सामग्री है उनका अर्जन उपादान कहलाता है। और इज्ञा वो है पूजा, और स्वाध्याय है अष्टाक्षरादि जप, स्वाध्याय से जप लेना है, ओम नमो नारायणाय इत्यादि मंत्रों का जप, ये है स्वाध्याय। और योगो ध्यानम, योग है ध्यान, और ये सब जो है अविरुद्धांश है, इसे कहते हैं तत्र अविरुद्धांशम उपादत्ते तत्र इति। तो जो यहां पर बताया गया है सविशेष शास्त्रार्थ और सहेतुक पुरुषार्थ, उन दोनों को तत्र शब्द से लीजिए। तो सविशेष शास्त्रार्थ और सहेतुक पुरुषार्थ में से जो अविरुद्ध अंश है उसका तो सिद्धांती उपादान कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। तत्र यत्तावद् उच्यते यो असो नारायणः परो अव्यक्तात् प्रसिद्ध परमात्मा सर्वात्मा स आत्मना आत्मानं अनेकधा युह्य अवस्थित इति तन्न निराक्रियते। क्यों? तो कहते स एकधा भवति त्रिधा भवति इत्यादि श्रुतिभ्य। कहते वेद अविरुद्ध अंश है, इतना कल कर लेते हैं इसको।